favnede mig til en vals på stedet. Velkommen til De Sorte Spejdere. Han kom, det, som aldrig her, det er Anders Lund Madsen, min gode kollega. Mit navn er Anders Reinholdt. Og, slog mig på og det, du netop hører nu, det er ganske tre. Morsom, men jeg opdagede, og det er Anders Lund Madsen, der nu læser op af i Michaels seneste bogudgivelse, bogen Grill. Ja, og jeg er lidt indebrændt over, at jeg har købt den her bog, den er ved grød, ikke særlig billig, vel? Og det eneste, det er, at jeg kan håbe, at det her bilag bliver betalt, hvis jeg læser lidt op af den. Fordi jeg havde fået at vide, at I.P. Kahl var rimelig saftig i den her bog, og der var nogle ret hamre passager. Nu har jeg siddet det meste af aftenen og let, og det er altså det mest saftige, jeg kan finde. I. Michael var jo manden, som kom frem i alle nyheder dengang, da den skrækkelige tsunami kom der lige efter jul. Sidste år. Ja. Hvor at, man ser ham sidde i kakifarvet tøj i en hytte, hvor alt andet omkring ham er smadret. Mm. Og så fortæller han selvfølgelig sin frygtelige historie om den her tsunami. Det undrer mig, at han er som den eneste mand, skulle have været reddet livet, når alle andre frygteligvis var blevet reddet væk af tsunamien, der hvor han sad. Jeg tvivler på, om han overhovedet var i den hytte. Det var han da. Prøv at høre. Tofik, han var ikke i den hytte. Prøv at høre. Tofik havde topgejlet bilen. Det er det mest sjovt, jeg kan finde. Det er faktisk det der. Jo. Det er ikke lang tid siden, man sagde, at jeg sidder og gejler på tissemanden. Nej, nej, Anders, det er et pænt program. God aften og velkommen til De Sorte Spejder. Skønhed kommer indefra en artikel, I ser og hører med dette barn. Jeg nu viser dig, Anders. Hold op. Bliver du Anders, dårlig nu? Jamen, Anders, jeg bliver ikke dårlig, men jeg bliver dårlig over, at vi har fire lytter, og allerede en, der har lukket sin DAP-radio, fordi han tænker, det er ikke sammen. Hvad fanden er agendaen i dag? Det er i aften et program i temaet E'eren. Okay. Og man spørger, hvorfor? Nej. Okay. Okay. Vi kan også prøve, fordi at Carsten, som havde programmet før os, eller det program, der var lige her først, han har jo oplevet en teknik, som vi beundrer meget. Det er meget. Og jeg ved ikke, om du vil give en prøve på den, fordi hvis jeg nu siger noget, nu er du et band fra provinsen. Nej, jeg er et band fra provinsen. Må jeg ikke kaste en teaser ud og så sige, først skal vi fremføre to rollespil, og først skal vi Carsten Holms Public Søndag-program om et øjeblik, og derefter kontrakten med Don Ø vil senere også komme i programmet, hvor at Anders Lund Madsen, dig som arbejdsgiver. I rollen som Don Ø. Ja, og jeg vil være en rookie ved navnet Lars. Lars, som ikke kunne. Men jeg er nu medlem af bandet Figurines, som netop... Eller det kunne være et andet lovende band fra Danmark. Ja, ja. Men jeg er medlem af Figurines, som er jo et fantastisk band. Ja. Orkester. Også det. Ja. Og jeg er Carsten. Ja. Ja, så skal du sige... hvordan er det at udgive en plade? Jamen altså, vi boede jo i Svenstrup, hvor at en mindre trailerfabrik ligger. Og når man sådan laver musik, kan jeg ikke bare sådan komme... Kommer ikke bare ind i det på en eller anden måde. Så vi holdt vores fest i en kantine i... Der kommer allerede en fax. I en gade. Vi var hjemme fra en gade. På anden måde, bare Peter, der lavede pladen. En fantastisk mand, fantastisk fyr, Peter, der lavede det med os. Og det, man hørte her, det var, at Carsten på den her måde, han kan faktisk holde en enorm god samtale i gang på de der små lyde. Korrekt. Det kan vi ikke. Ja. Heller ikke. Vil du sige faxnummeret til i dag? Det er 70 20 20 20, men det, der sker nu, det er, at advarselsblinket lyser på den. Hvad betyder det? Så jeg ved ikke, om det er papirstop. Henning, kan du ordne den? Henning er vores tekniker, som er her i dag. Og vi overbelaster ikke udstyret i dag, vel, Henning? Nej, jeg tror ikke. Nej, det er ikke sådan, så vi lige presser det til det yderste. Vi sidder jo i tårnet, jeg skal måske lige beskrive det for lytteren. Vi sidder i tårnet oven over radiohuset. Ja, det er jo ikke oven over radiohuset, det er jo i, det hænger fast på radio. Er det papirstop? Henning, gå ud i dit bur. Nej, men tror, det er papirstop. Altså, skal manden jo lige have en chance for at redde ud. Sidste gang, det var papirstof. Det er egentlig et stort mirakel, fordi der er ikke meget at lave papirstof af. Sidste gang kom der én fax, og det er jo et mirakel, hvis den kan lave papirstof, det vil jeg sige. Nå. Vi sidder i tårnet over radiohuset med udsigt over byens tage. Anders er ved at spise sig en sukkersyge til i noget slik. Han har i dag, jeg kan sige, Anders' diæt i dag, det er jo sådan, at nogle gange kan man ud i zoologisk have, der kan man sige, det spiser kamelen. Det er nogen af det samme, Anders spiser, bare uden alt høet. Og dog. Anders, du er det mest usunde menneske, jeg kender. Jamen, det er rigtigt, jeg spiser rigtig. Din krop er jo bygget af fedt. Ja. Nej, jamen, det minder mig om i dag i BT, ikke? Ja. Nu lyser den igen, Henning. der bemærkede jeg, der var spisesedlen, sådan taber de kendte sig. Ja. Og så tænker jeg skal ind og se Allan fra Livet er fedt. Hvordan er det gået med ham? Hvordan er det gået? Han var så ikke med, sikkert fordi det ikke er gået ham særlig godt. Han er stadig tyk. Det, der så sker, det er, at Pernille Ålund blandt andet udtaler sig om, hvordan hun har tabt sig, ikke? Ja. Og det er jo efter BT er blevet den her nye familievenlige avis, som godt kan ligge i børnehøjde. Ja. Så skal man altså læse om, hvordan de de tændte har kapt sig, ikke? Ja. Og hvad hedder det, Morten Grundvall fra Rosenbanden, han har jo tabt hele 35 kilo. Det havde han så også brug for, vil jeg sige. Og det er jo flot. Men det er åbenbart den nye familieavis. Men stod det ikke også, fordi jeg så forsiden af BT nede bag jer. Og der forekom mig, at der på over med Grundvall, der stod, nu den holdt op med at lyse, Henning. Nu lyser den slet ikke. Det er da mærkeligt, at programmet kan faktisk indtil, at faktisk ikke virker. Det gør den lige i øjeblikket. Godt. Men der stod der ikke skide godt, Benny. Og det er ikke et fejlcitat af dimensioner. Jo, egentlig. Eller jeg forstår ikke, hvor vi... Det var Morten Grundvall, der havde tabt sig. Det var ham, Benny. Jamen, han var Benny. Ja. Nej, det var da Egon. Nej, men skide godt Egon. Ja, nu forstår jeg, det var Ove Sprogø, der var Egon jo. Ja. Det var ikke. Og han havde da ikke tabt sig. Den blev stadig rød. I har ødelagt den. Nej, ikke ødelagt den. Det er faxen, der er imod os. Men ved I hvad? Den arbejder vi med. Okay, vi skal i gang med programmet. Ja. Og vi plejer altid at starte programmet med det chit-chat, som netop er foregået nu. Chit-chat. Og så har vi en medarbejdersamtale. Og medarbejdersamtalen vil i dag fremføres af Flemming Østergaard. Ja, det er mig. I form af dig. Og mit navn er Lars, en lidt overvægtig mand, som ikke kan finde ud af at drive en restaurant i Parken, i forbindelse med programmet Kontrakten med Don Ø på TV3, som er blevet genudsendt i dag. Ja, og det der sker, vi skal måske lige sætte scenen. Altså, i virkeligheden er det jo således, at jeg er i al beskedenhed ansvarlig for den her lille produktion. Det er korrekt. Du er min ansat. Ja. Og der har vi en god og en kær lille tradition, synes jeg, for lige at bare lige løbe igennem og med hinanden. Hvordan har det været? Ja. Og hvor er vi? Og hvor er vi på vej hen? På samme måde viser det sig, at det har været planket i det her program af Flemming Østergaard der, og hans kontrabandaler der. Og derfor har vi så valgt at lave det, der hedder reenactment af Flemming Østergaards lille seance i dag med Lars. Og den tager sin begyndelse således. Lars, jeg har bedt dig komme her i dag for at tale om, hvordan du selv synes, det går. Det er rigtigt, herr Østergaard. Og jeg synes ikke, det går. Det er ikke gået godt. Nej. Og jeg har lige siddet herude bag og skrevet alle de ting ned, som jeg selv synes gik galt ved projektet omkring at lave en café, hvor jeg vil have 300 mennesker ind, hvor der kun kommer 12. Ja. Og det, jeg beklager det. Jeg kan Lars, godt se det jeg havde glædet mig. Jeg så i fredags her, da jeg satte dig i gang med den her opgave, der så jeg dig smile. Det kan jeg lige skal se det. Så så man, skal vi sige. Ja, altså, det kan vi jo så ikke. Det er noget med salt, det er jeg tosset med. Ja. Jeg er tosset med salt. Og så var det, at løvegrinen kom frem, ikke? Ja. Men Lars, det jeg så, det var en glad mand, der gik herfra. Men det er jo ikke det, jeg ser nu. Hvad er der sket? Jamen, du har ret, herr Østergaard. Det er overhovedet ikke... Det er ikke... Jeg er ikke glad. Det er en fejl, det der er sket. Det er... Jamen, hvad er der sket, Lars? Jamen, det der skete, det var jo, at Anita og Jakob og Michael, de har alle sammen begyndt at sidde og diskutere buffeten, hvor jeg vil diskutere... Ja. Men der var også et band, der ikke kom, Lars. Ja, det er korrekt. Det gjorde det heller ikke. Hvorfor er det sådan? Jeg ved det ikke. Hvem har ansvaret for det? Det har jeg. Og hvem... jeg tager ansvaret fuldstændig på min kappe. Jamen, hvad har du tænkt at gøre ved det? Sket er sket, og jeg må bare se frem, at jeg kan ikke, for nuværende kan jeg ikke gøre andet. Lars, jeg er skuffet over det. Ja. Prøv at høre, engang Henning, han smiler ved det her. Nej, okay, godt. Men det var et stilforsøg. I mellemtiden også fordi, at det jeg kan fortælle om, det er, at hele koncentrationen i øjeblikket i dette radioproduktion ligger omkring faxen, som er altså til synes, at bliver med spødt hvide papir ud. Jeg tror, I skal gøre det... I to unge mennesker, som er så glade for teknik. I skal prøve at frigøre jer for den maskine og koncentrere om resten af programmet. Ja. Fordi den fax, den er død. Okay. Jeg vil godt sige, at i dagens program i dag, der kan man høre om følgende søtips for os klargøring af båden ved Anders Lund Madsen. Ja. Ja, det er det, man kan høre i programmet. Og så har vi selvfølgelig også vores faste indslag, såsom Imens de banker konen og Tillidsbingo, som i dag skulle have været en form for... Og det er også det mere Tillids Kallaher. Tillids Kallaher, korrekt. Og det vil være omkring klokken 23.34, cirka, ikke? Cirka 23.34, og så er der også porn. Mange af vores trofaste lyttere sidder og venter. På, at vi skal ringe porn op. Og ringe porn. Kunne ved, om ikke vi gør det? Han vil gerne have, at vi ringer inden 11:30, så det gør vi ikke. Så porn, hvis du lytter med, så skal du nok regne med, at vi ikke ringer dig op lige lidt over 24. Eller under. Ja. Hvad, skal vi ikke spille et stykke musik? Spil et stykke musik og vende tilbage. Bliv på denne kanal. Her, også fordi, hvis der sker et eller andet frygteligt i det her land, så skal man jo høre på tre. Jamen, og hvem ved, om der sker noget frygteligt? Så man har altså ikke, man fedter ikke over på den anden kanal nu. Næ. Gå indenfor og lyt til deres radio. Hvad er det for noget musik? Det er den her musik, så det er World of Wonderly, og det er musik, som man bliver rigtig godt gammeldags glad af. Here it comes. God aften. Fantastisk program. Det er så hyggeligt at høre søndag aften, før man falder i søvn. Læs min fax op. Jeg vil have en t-shirt. Jeg nåede ikke så kæphej mere. Er den første fax, vi har modtaget. Og afsenderen af den fax, som har sendt fax 7121, vinder en fræk, skarp mono t-shirt. Jeg skulle til at sige monopole, men det er et helt andet program. En t-shirt, hvor der står mono på. Og det er nogle helt specielle t-shirt, som programmet her har fået lavet. Og som er overordentlig sexy. Jamen, de er sexy. De findes dog kun Lars og Medium, skal de siges. Ja, det er fordi, man bliver ikke sexet, før man er enten Lars eller Medium. Det vil sige, at du tager med, at tykke mennesker, de er ikke sexet. Jeg siger det modsatte, Einstein. Jeg siger, og nu tager vi den en gang til, man bliver ikke sexet, før man er i Lars eller Medium. Capisce? Nej, men hvad hvis man har XXX eller Lars nu? Jamen, så er man med. Så er man med i det. Hvad så, hvis man har ekstra små? Man kan ikke passe en large, så. Det kan man da. Skal det ikke, hvis man er fed og har en XXXL? Eller tyk? Det er mig, der er direktøren. Det kan man godt. Okay. Vi skal tale smølfer. Ja, og hvorfor skal vi det? Vi skal tale smølfer, fordi at min datter har drejet min opmærksomhed hen på en ting, jeg ikke var klar over. Og det er meget sjældent. I den anledning må jeg jo ikke byde dig en kop med varm mælk og honning. Mm. Værsgo. Og det er så dejligt. Og det er jo også godt anbefale lytteren derude af sådan en søndag aften. Og det har været en dejlig dag i dag, det må man sige. Ja, men så er det også blevet lidt kølig her i aften. Ikke? Man sidder lidt i sofaen, ikke? Eller måske allerede krybt ned i seng. Og så siger man, man kan godt lige smage en lille godnatsår. Og det skal være varm mælk med honning? Det skal være varm mælk med honning. Og det må gerne være, det skal ikke være ahornhonning, det er sådan en god bihonning. Ja, en bihonning for det, der hedder bisteder uden for EU. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det. Og den er i spot over i Netto i den her uge, eller også det sidste uge. Altid uden for EU, fordi bier uden for EU, de er sådan lidt mere go-bier, ikke? Gobi. Gobi? Det er en ørken. Det er også Gobi. Et indkøbsmarked på Nordfasan, eller en fasanmarked. Og det mener du om, at ham der, den angriber, du er så begejstret for, det er sådan et sted, jeg købte ind, da jeg var dreng. Alvaro Santos? Nej, Zuma. Zuma? Ja. Han har købt et Godi? Nej, der op på Sovn for et år lå Zuma. Jeg handlede i Zuma. Jeg handlede en angriber fra Afrika. Da. Ja, det er da god. Den er god? Ja, den er god. Okay. Skal vi da godt? Nej, vi kan også snakke fodbold senere. Det skal vi, men først skal vi lige færdig med smølferne. Og nej, først Formodentlig er en på vej hjem nu. Hold nu op med det der, fordi ved du, det ender galt. Det ender galt. Der er stadig Brøndby-fan ude omkring Østerbro. Og du ved, jeg har min bil holdende derude, og jeg skal ikke have noget klinket. Jeg elsker Brøndby, og jeg elsker FCK. Jeg elsker alle fodboldklubber, der spiller i parken og taber. For ellers så bliver der tisset på min dør. Ja. Sådan er det. Nå, men smølfer, ikke? Mm. Det er en dejlig varm mælk, det her. Nej, men er den god med honning? Jeg bliver helt glad. Tænk, hvis der findes børn, som ikke må få det. Ej, det er så nogle grove forældre, hvis det er, de ikke vil give deres børn mælk med honning. Ja. Så er det, far, må vi ikke lave? Nej. Nej, og så siger den ene af børnene, nej, jamen, vi har aldrig fået det, siger den ene af børnene så, ikke? Og så siger faren, nej, jamen det er bare fordi, sådan er det. Godt. Men smøl, så sker det, at børnene begynder at tisse i kanoer og skibe. Godt, vi ringer. Anders, smølfer. Ja. Kender du smølferne? Ja, det er jo de der blå nogen med hvide huer og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og efter sigende, hvis man skulle lege et smølfekostyme i Danmark, ja. Så det eneste sted, man går fat i, det er i London. Hvorfor? Fordi dem, som åbenbart har rettigheden til smølferne, det er åbenbart bosat derovre. Jeg skal ikke kunne sige, om Johnny Reimer har nogen hjemme i kælderen. Hvem har rettigheden til smølferne? Jamen, altså, årsagen er, skal vi have historien? Eller vil jeg vil gerne have historien, for jeg kan ikke finde historien, jeg leder efter så. Okay, årsagen er, at jeg skulle sammen med en af mine gode kolleger, der sigende, lave et tv-program til DR2, ja. Som hedder Humor mod AIDS, hvor en masse komikere skulle deltage, og så tænker vi, ved du hvad, tjenesten der her på P3, ikke? De havde lavet den der, hvor blå vi er, sang, og den ville vi jo godt visualisere på en eller anden måde. Og så skulle Sebastian Dorset og Herr Milling og hvad de nu hedder, Tobias og så videre, for tjenesten ligesom være med. Ja. Ja. Og så skulle de stå i de der smølfedragter. Men så det kunne man ikke få i Amor og Amorin, hvad de hedder, udlejningsfirmaen herhjemme, hvor man kunne få kostymer i. Og deres kostymer havde der ikke nordisk film og andre steder, hvor man går hen, havde det heller ikke. Okay, nu har jeg fået den. Godt. Det var en dejlig historie. Ja. Prøv at høre, smølferne i virkeligheden, er det en sammensværgelse, der går ud på at gøre alle børn til kommunister? Nej. Det er rigtigt. På engelsk, eller de fleste fremsprog, der hedder smølfer smurfs. Smurfs. Smurfs. Smurfs. Smurfs. Altså, det er overvejende tysk, ikke? Men også på engelsk og amerikansk er det smurfs. Og smurfs, der vil du umiddelbart sige, nå, okay, hvad betyder det, ikke? Er du klar over, at det står for Socialist Men Under Red Father? Altså socialistiske mænd under rød far. Den røde far. Ja, det bliver også til smølf på dansk, ikke? Socialistiske mænd under rød far. Smølf. Ja, det er korrekt. Det gør det. Smølf. Men ellers er den der, ikke? Det der er det, de er alle sammen ens, ikke? Ude i Smølfeland. De har alle sammen samme tøj på og små hvide haler. Begynder at ringe klokken. Hvide hatte, ikke? Også hvide hatte. Ja. Så er de under ledelse af en rødklædt gammel smølf med Karl Marx skæg, der bestemmer alt, som aldrig nogensinde er blevet valgt ved nogen demokratisk afstemning eller noget som helst, som bare ligesom er naturlig leder. Har du nogensinde hørt nogen, der har overlevet smølfeland ved at sætte gammel smølfs autoritet i tvivl? Nej. Nej. Og man har aldrig fået at vide, hvordan det gammel smølf, han er. Det er formodentlig, fordi han er gammel, men hvad var det, han, der bestemmer? Hvad skete der, da han var ung? Man kan sammenligne lidt med Socialdemokraterne, ikke? Frank Jensen, han er gammel smølf, ikke? Han er den lille smølf. Jo, men nej, han er ham der altid laver... Tisser i bukserne noget? Nej, ham med kagen, der eksploderer. Det er Frank. Frank er bombesmølf. Hvem er Helle Thorning-Schmidt så? Jamen, hun er hende der med hende der, den sorte. Jamen, hun er den flotte, ikke? Men som er blevet bit af knuf. Dem der siger knuf i stedet for smølf, fordi de har fået gargamel. Altså Gargamel, han er jo kapitalismen. Han symboliserer kapitalismen, fordi han lokker de unge smølfer med, at de kan komme hen og blive smeltet om til guld. Kan du se, det hænger sammen? Det her, alt det her går ud på at få dine børn, når du får dem en dag, gjort til kommunister. Jeg vidste ikke det her i lørdags. Jeg var nede i lørdags og købte ned i AB Legetøj på Triangel. Fantastisk legetøjsbutik, som kæmper en ulige kamp mod BR-imperiets onde hånd. Ja. Okay? Der har de smølferne nede, ikke? Så går jeg ned med min mindreårige søn og køber kommunistpropaganda uden at ende. Det ved AB Leiser ganske givet heller ikke, vel? Ja, måske. Måske. Ej, de er fandme for søde, det tror jeg ikke på. Okay, den fik så heller ikke rigtig luft under vingerne. Nej, skal vi også bare ringe en dag? Ja, det tror jeg. Og tage en breaker. Lidt mere varm mælk, ikke? Jo. Har du tvebakkerne? Ja, det har jeg det her. Er det en breaker? Ja, her er en breaker. Jeg er ked af, det her var så ikke, eller det er en breaker, men det der er sket, det er jo, at Michael Simpson, vi hørte forsiden på Gaffa i den her måned, musikbladet Gaffa, han jo har lavet breakerne til os. Tak, Michael. Ja, og vi vil gerne ringe Michael op nu. Vi ved, at han sidder og lytter. Problemet er bare, hver gang vi har haft Michael med i programmet, undtagen da han selv var fysisk til stede i studiet, men lige gang vi har ringet ham op, der har vi ligesom forladt studiet med den følelse, at det gik særlig godt. Ja. Og det er måske ikke Michaels skyld. Det er ikke Michaels skyld. Men derfor skal vi ringe til ham. Men bare sige, Henning, prøv at køre videre til det næste nummer. Ja, det kan du så heller ikke. Er den der? Hvad er det der? Det er jo også... Er det, den, er det, der ikke, er det ikke bare hans album, du har sat i? Det er da ikke den CD, jeg har fået af. Godt. Nå, så prøv at tage track 1. 5. 1, 3 og 5, tror jeg, det er. Det kan vi da ikke nå. Nej, vi kan bare høre. Meningen var også, at Michael han laver de her underlægninger eller breaker til os. Sådan. Se, der synger eller spiller han ikke rigtigt. Ja, der er det bare lyde. En breaker, hvor han ikke synger eller spiller. Ja. Ikke? Det er jo sådan, det skulle lytte. Det beklager vi. Den nye sang, som Michael han har lavet til os, den har vi så heller ikke fået endnu. Jo. Nej, men den er helt sikkert i posten. Kender du ikke dem der? Jeg havde engang noget med nogen, som nogle agenter, ikke? Så sagde man, hvor er min check egentlig? Jeg sagde, den er... Har du ikke fået den endnu? Den er i posten. Ved du hvad, jeg har en idé. Nu skriver jeg en ny check til dig her, så når du får den anden, så river du den bare i stykker. Okay, godt. Peter Kvortrup Geisling er på Grønland. Og det er en god nyhed for grønlænderne. En trist nyhed for os, fordi vi er jo ligesom lidt faderløse i øjeblikket. Han er jo en slags livlæge for familien Danmark. Det vil jeg godt kalde ham. Jeg vil godt kalde ham. Mange har jo sådan lidt hundeligt, eller lidt mildt nedsættende kaldt Peter Kvortrup Geisling for sådan en tv-læge, sådan en medielæge. Ja. Og der er også nogen, der har sådan en horske-snorske holdning, fordi han er læge, ikke? Og så er han også, bare fordi han interesserer sig for sit eget udseende, ikke? Jo. Og så er han sådan lidt anløben, ikke? Fordi han godt kan lide at se lidt godt ud. Han ser godt ud. Peter Kvortrup Geisling er en flot fyr. Ikke nok med det, så er han også en blandt fire doktor og herhjemme læger, som også samtidig var form for journalistuddannet, nemlig. Ja. Og det gjorde ham jo perfekt til at have det tv-program, nemlig Glædens Bord. Ja. Og så er der også det der andet, som også er med til at gøre ham lidt mere, altså især i mænds øjne, lidt suspekt. Han er jo single. Ja. På alle måder en flink fyr, en dejlig fyr, tiltagende fyr. Og også en lidt en mytologisk figur, ikke? Der er meget mystik omkring ham. Ja, der går jo rygter. Ja. Eller jeg vil sige, der løber legender. Ja, om ham. Og hvad er det for nogen, Anders? Jeg kan ikke sige meget andet, end de løber, og de løber hurtigt. Og hvad handler de om? De handler... Jamen, det hvad er det? Det er lidt svært at sige. Nej, hvad handler det? Det er jo hvad noget, er det? Jamen, det er jo nogle legender, som jo... Altså, hvad har legender? Det er jo tit nogle legender, der beskæftiger sig med ting, som man ikke taler om så ofte. Åh, mand. Ja, og hvilke legender er det, Anders? Jamen, det kan være meget. Det kan være hemmeligheder, man har. Det kan være ting, man ikke har lyst til at skære ud. Ja. Altså, siger men vi, og det fede er jo, vi kan tale frit, fordi manden er i Grønland. Han er i Grønland og ved at blive ældre end Bjørn. Og han har ingen kæreste i et andet. Det siger han i hvert fald ikke. Nu sagde du et eller andet Bjørn. Jeg så engang, vil du høre, så jeg stod nu med Grønland og sådan noget. Det er ikke for at svine grønlænder til overhovedet at sige, at de er lidt lavende på nogen måde. Nej. En gang spillede jeg spillede bowling i sådan et Eden Bowl-sted, ikke? I Valby der, hvor der var spareb, disco bowling og sådan noget. Ikke? Okay, ja. Men så står der... Så sker der hverken, at vi har bane 7 og 9. Okay. Og så er bane imellem jo, ikke? Det er så bane 8. Og der står nogle overvægtige mennesker, som man ville tro, var tyskere, hvis de er sammen med thailændere. Men det var det ikke. Det var nogle fyre, som jeg tror har arbejdet på Grønland på et tidspunkt. Ja. Men de havde sådan nogle grønlandske kærester. Og det er meget, meget, meget, meget... Hvad hedder sådan noget fordomsfuldt, det jeg siger nu. Men den ene grønlandske pige, ikke? Hun havde ikke mange tænder i munden, det havde hun ikke. Anders, er du sikker på, at du skal fortsætte den her historie? Ja, men det jeg bare vil frem til, det var bare, der stod Thule Airbase på en trøje. Og så tænker man, hvad har hun dog lavet der? Hvad? Det er dårligt. Ja, det var dårligt. Nå, Peter Kvartrup Geisling tog jeg afsted. Men Anders, det er et meget godt eksempel på, hvad der sker, når man vil fortælle en historie, så vil man er livlig. Denne historie, det er en, jeg har fortalt i lang tid, og det har været rigtig sjovt, at jeg har fortalt den. Og jeg har jo været sammen med hele basen og sådan noget. Det var det, jeg indirekte skulle have sagt, men den faldt bare ind til jorden. Fordi du fik kolde fødder. Ja. Fordi... Og så er vi tilbage på Grønland. Men det er Anders, Peter Kvartrup Geisling, vores Danmarks livlige, er jo i Grønland. Han tog over, hvor Reimer Bo mødte muren. Ja. Efter to døgn. Ja. Ja, det er flot. Det er så flot. Det, du skal tænke på med Reimer Bo, det er jo, at han havde 40 minusgrader i to døgn. Det er faktisk 80 minusgrader til sammen. Ja, det er korrekt. Og det er altså de færreste, der kan klare. Tænk, hvis han havde været der op i to måneder. Hvis så havde det været 1000 minusgrader. Det er der ingen, der kan klare. Det er under det absolutte nulpunkt. Men det, der så sker jo, det er... Der sker hverken værre eller bedre. Peter Kvartrup Geisling er jo på forsiden, hvor han hører hjemme, af BT i den her uge. Ja. Og hvad er historien? Historien er den, at... mere eller mindre... Han har kvalt en bjørn. Så sker der det, at pludselig står der en bjørn og krasser nærmest på hans telt. Ja, den vil have noget. Og så tænker Peter Kvartrup åbner døren. Oh, her, der er en bjørn. Så går han ind og kalder over walk-in til sine venner og siger, oh, her, der er en bjørn til alle de andre. Ja. Og så forsvinder bjørnen, og de skyder den vist i foden eller mellem benene. De skyder den ikke i foden, heldigvis der. Nej. Mellem benene, så forsvinder den. Ja. Men det, der var sket i BT, det var jo, og det er jo helt med rette. Med rette. Det er, at Kvartrup Geisling, Peter Kvartrup Geisling, tager. Ikke bare tager, han får æren for det, hvilket er helt fair. Han tager ikke æren. Han tager ikke æren, fordi det har han aldrig nogensinde gjort. Nej, undskyld. Han bliver tildelt æren. Fordi det var ham. Ja. Helt sikkert ham, der skræmte bjørnen væk. Ja. Og jeg ved, det er jo ikke på... Altså det, og det er jo også det andet fantastiske ved ham. Det er jo ikke fordi, at han nu... Så altså, det var nogen, der måske ville mene, at så nu har han været deroppe der, og de har ringet og spurgt ham. Eller måske han selv regler. Nej, det har han ikke. Han har ringet og blevet spurgt og sagt, du skal afsted i stedet for Reimer Bo. Mm. Husk, du skal være sammen med kronprinsen også. Han skal være sammen med kronprins Frederik jo. Mm-hmm. Derop. Og det er derfor, han har sagt ja. Nej. Altså, det er ikke for, han kan komme hjem og udgive en bog senere om mit liv med Frederik, eller noget som helst. Det er simpelthen fordi, at der bare skal være godt tv ud af det. Nej, det er fordi, at der er et hul i en ekspedition, og det skal fyldes, og det gør Peter Kvartrup Geisling. Ligesom havde det et... Anders, du skal ikke pille næse, mens du er i radio. Nej. Bare fordi folk kan se det, så er der ingen grund til. Jeg kunne godt tænke mig at vide, nu siger vi det med myterne. Jeg synes måske godt, at vi kunne lette låget bare lidt for, Anders, hvad det er, du ved af disse myter. Hvad er det, mystikken drejer sig om denne karismatiske, helt nede på jorden, down-to-earth tv-læge Peter Kvartrup Geisling? Jeg har hørt, at han er rasende godt veludstyret. Så kan den ud i sengen. Der sprang proppen. Så kan det nok være, at der bliver skruet op på DAB-radioen rundt omkring i små hjem. Og også for det, der hedder kortbølgen oppe i Grønland. Det minder mig om en morsom historie. Man godt fortælle sjov historie? Ja, endelig. Okay. Det er det, vi er i gang med. Okay. Det er også, nu er vi lidt fornuftige igen, men det var bare en af mine gode venner, som havde hørt en, og det var så også en grønlandsk kvinde, Bruse. Surprise, ja. Det er ondt. Men så sagde hun bare, det er egentlig ikke sjovt, men det er bare, at jeg skal lave lidt dialekt. Det skal altså være bedre end Nino Andersen skal. Det er den ikke. Du er klar til at tage hurtigt over, for det bliver meget stille. Så sagde hun, jeg kan ikke huske op, jeg gider ikke op, det er langt. Det, pointen er bare, du har sådan en dejlig lang kølende pik. sagde hun? Hvad sagde hun? Ja. Hvad sagde hun? Længere var den ikke. Altså, vildighed. Jeg forstår. Kan du ikke fortælle igen? Nej, jeg kan ikke mere. Får du sagde igen? Jeg siger en ting til... Jeg siger den en gang til, og så er det slut. Okay, bla bla bla bla bla. Ja, okay. Og så siger hun, ja, du har sådan en dejlig, lang, tynd pik. Det er den bedre første gang. Kan du høre det? Vi er 2 minutter over quiztid nu, faktisk. Godt, vi skal quizze. Men før vi quizze, så skal vi en ting til. Hvad sagde du, simpelthen havde? Nej, det har jeg jo ikke nogen belæg for andet, end jeg bare har hørt det. Og det er som regel. Jeg kendte engang en, der hed Kim. Jeg havde hørt det samme om. Og der går sjældent røg af en brand, siger jeg bare. Så det vil sige, at med de minusgrader, så selv er deroppe, ikke? Mm. Så er han heldig, at han er så godt udrustet. Altså, det er det. Så hans den vil aldrig blive lille. Han vil aldrig nogensinde få en lille dealer, aldrig. Peter Qvortrup Geisling. Aldrig. Aldrig nogensinde. Og nej, det er jo det. Det er også det, der er skræmt isbjørnen går ud fra. Det var så dejligt. En dejlig lang tyngdpik. Det var god til et spot. Nu tager vi spot i øvrigt. Ja, skal vi tage det før eller efter bingo? Skal vi tage det nu? Henning, skal vi tage det nu? Ja. Henning ringer jo, mens vi sidder hjemme i din dagligstue og snakker om varm mælk og honning. Mm. Og siger, at han havde 2 idéer. Det første, du siger, da jeg har lagt på, det er, at Henning han er tekniker, han skal ikke finde på idéer. Det er rigtigt, det er faggrænsen, men det er fair nok. Men fair nok, så sker der jo det, at Henning han rent faktisk har en bedre idé, end vi nogensinde har haft. Ja, det er de 37 minutter, programmet måske har gået med. Det er hver mandag eftermiddag i programmet, der hedder Stram Op, som sender mellem 16 og 18 her på P3. Der fordi at P3 betaler nogle penge for det her, åbenbart nogle penge, jeg ikke får lov til at se, men det er ligegyldigt til dit firma, Anders, ikke? Til dig, for at det her program det bliver lavet. Ja. Og så siger de så, at de vil godt have et 2,5 minuts klip, 1 minut til 2,5 minut, nogle gange kun 30 sekunder, nogle gange 10, nogle gange 3. Det er snæs. Af programmet, som man så kan spille dem eftermiddagen, ligesom highlights, det sjoveste. Ja, godt, godt. Kom. Og så kommer Henning med den idé. Hvorfor ikke, altså i stedet for at de bare tager noget fra programmet, så opfinde noget, de kan tage. Altså de sidder og aflytter hele udsendelsen nu, eller i morgen, og de har optaget den, hørt det i morgen, og så siger de, hvad var ligesom det bedste? Ja. Og det er måske meget godt sådan 7-38 minutter inde i programmet at komme med noget godt. Ja. Ja, men det var da god den med grønlænden. Men det er måske ikke så god til 16:30. Jo, den er fint. Det var så dejligt langt til en pæk. Nej, det tror jeg ikke, man siger. Det er jo lige børn, der er på hjem fra skole og sådan noget. Det vil jeg nok holde mig fra. Vi kan også lige gå i tænkeboks, fordi det er da stadig muligt at finde en, der er god til en snas, ikke? Ja. Og så måske spille en breaker. Jamen, skulle vi ikke have bingo? Nå jo, vi skal have bingo. Men det er jo altså en noget serien version i dag. Jeg vil godt bede folk om at gøre sig klar. Også dig, Anders. Det, vi skal gøre, ja... Vi skal have det, der hedder tillidskalleha. Ja. Og det er jo... nu ved jeg ikke om... Anders, kender du kalleha-reglerne? Nej. Kan du ikke forklare mig, Anders? Jo, det er noget med en pokkersmasse kugler. Det er noget med? Det er noget med en pokkersmasse kugler nede i nogle... altså, det er et oprindeligt egyptisk spil. Ja. Opfundet af en, der hedder kalleha. Hvor Kinas skak så opfundet? Pas. Okay. Spiller man har nogle fordybninger... Hvad har du spillet om din farmor? Jeg spillede forhåbentlig ikke der. Altså, vi spillede kinaskak. Om din farmor? Ej, det synes jeg er urimeligt. Hvad havde du chance for at vinde? Det kan vi ikke tage det efter 24. Okay, godt. Men altså, man har det er oprindeligt. Det er et spil inspireret af ørkenens sand. Så det, har man noget sand, det er ikke nødvendigt, men har man noget sand, så er det optimalt at gøre. Det, man skal have de her kugler ned, de fordybninger, der er. Hvor mange er der? Fordybninger. Kan du se på brættet, Anders? Hvor mange fordybninger er der? Der er 4, 8, der er 10 så de hver. Ja, tak. 10 eller? I alt. Ja. Og det, der så skal gøre, så skal man have dem høvlet rundt, så man ender med at vinde. Great. Og jeg tror bare, jeg ved ikke helt, hvordan vi gør det her. Jamen, det gør vi ved. Altså, nu kan vi lige lege, for eksempel. Nu smider lige nogen ned af nogle af hullerne, ikke? Ja. Sådan der. Et hul. 2 huller. 3 huller. Jeg tror, det er rigeligt. 4 huller. Så er vi klar til at spille tilliskatter. Det, du så skal gøre derhjemme, er... Så laver du et spil... Nu, hvis man har fået kalderet frem, som man siger... Det er lidt sjovt. Han har lidt lang, tynd kalder her. Ja? Nå, det kan jeg have. Nå, men så laver man det samme, som du lige har lavet. Det minder mig om en morsom vildhed. Ja, det må jeg høre. Må jeg fortælle en morsom vildhed? Ja, hvis det bare er noget med grønlænder. Okay, godt. Ja, det er sådan... Nej, det er ikke noget med grønlænder, men det er... hvad får man, hvis man krydser en hund med en edderkop? Det ved jeg ikke. En hund, der løber på væggene. Ja, okay. Ja. God, det var god. Nå. Men altså, så laver prøver, man laver, hvad siger, siger, man laver kigger, et spejlbillede af det, du lige har lavet. Ikke? Jeg sidder og kigger på et gammelt bord nu, ikke? Hvor, nej, du må ikke bryde illusionen. Okay. Det må du ikke. Du jeg må sidder og kigger på mit kattehalsbillede nu her. Og nu er Web Jens vores mand, som skal ligge ved op på hjemmesiden, og så ikke igen. Så han kan ikke. Nej, han kan ikke få evigt det her. Men det, man gør, det du lige har lagt op, det gør du, det gør man det samme derhjemme. Og så slår du terning. Altså, har man ikke terning at kalde? Skal vi ikke bare begynde? Nej, man graver op og kører frem. Altså, prøv at, hvad fanden, kan vi ikke bare spille bingo? Godt, vi går bingo. Vi går bingo. Det okay, er jo... Hvorfor begynder Henning at lave sten, saks og papir ud gennem tøren? Nå, han mener, at vi skal lave tillid, sten, saks og papir. Det er da altså ikke skævbenet, den er, ikke? Jamen, så pakker jeg det den her sammen igen, så kan du da bare fortælle om det. Nå ja. Men det synes jeg er et godt forslag. Vi laver tillid, sten, saks... papir. Godt, jeg er ikke skadet de her bolsjer igen. Det er ikke bolsjer, det er katteprikker. Henning, det kører alligevel ikke rigtig så godt, fordi det man gør, når man laver sten, så kan man gøre det samtidig. Og så kan han jo ikke nå at ringe op. Jo, prøv nu at høre. Det man gør, når vi laver tillids sten, saks og papir nu, det er, at jeg siger 1, 2, 3 nu. Anders, jeg synes, vi skal have en rygeordning. Prøv at høre, 1, 2, 3 nu, siger jeg, ikke? Ja. Om et øjeblik, så ja. Gælder det. Og så gør du noget. Okay. Og så gør du, som lytter ude foran højtaleren, også enten sten, saks eller papir. Så melder du ud, hvad jeg har gjort. Ja, og så siger du så for eksempel sten. Og så kan folk så ringe ind og så sige, jamen, jeg har saks, så har jeg tabt. Eller jeg har sten, og så er det uafgjort. Ja, og så tager man den om i radio. Og det er spændende. Så ja, telefonnummeret det er 7020. Virker telefonen, Henning? Ja. Kan vi høre en klar tone? Nej. Nå. Så presser vi åbenbart udstyret til det ældste nu, var. Træerne vokser ikke ind i himlen. Nej, det gør det så ikke. Men jeg er klar. Jeg er klar. Du er klar. Seeren, lytteren, Henning er klar. Grønlænderen er klar, ja. En. Du skal ikke sige ø. Nej. En. Er det 1, 2, 3 nu, eller 1, 2, 3? Ja, og så 1, 2, 3 på nu. Okay. Og så melder du, ja. Eller så sidder du og hjemme. Og så ringer folk ind. Ja. Okay, jeg er klar. 1, 2, 3 nu. Jeg fik papir. Oh, der er allerede en, der ringer. Det er spændende. Hallo? Hallo? Ja, hallo, det er Nikolaj. Hej Nikolaj. Hej Nikolaj. Nu hedder det jo normalt tillidsbingo eller noget med tillids. Men vi skal næsten vide, hvad du har jo. Ja. Det ødelægger så lidt konceptet med tillid, men det er ligegyldigt. Nej, nej, jeg synes også godt, vi spørger bare, har du vundet, ikke? Jo, oh. Ja. Ja, men jeg skulle lige høre, jeg fik ikke lige hørt, hvad Andersen havde fået først. Jeg fik papir. Okay, jamen det gjorde jeg også. Jamen, så er det uafgjort. Jamen, så prøver vi igen. Er du klar på at prøve igen? Jeg er klar på. Anders tæller ned. Det er på nu, ja. 1, 2, 3, nu. Der fik jeg så sten. Du fik sten, så fik jeg papir. Damn. 1-0 til hvad er det, Peter, du ved? Nej, Nikolaj. Nikolaj, er der vundet? Er det bedst ud af 3? Jeg spiller bedst ud af 3. Bedst ud af 3, bedst ud af 3. Okay. Nikolaj, er du frisk på bedst ud af 3? Bedst ud af 3, det er jo. 1, 2, 3, nu. Saks. Der fik jeg papir. Nej, yes. Så er det sidste afgørende. Nu er det afgørende. Nu er det spændende. Og det går nu. Okay. 1, 2, 3, nu. Sten. Papir. Satan. Tillykke, Nikolaj. Nikolaj, du har vundet. Du har vundet. Og det, har du, og det var en lang fødsel, men det var godt. Det var en rigtig spændende omgang. Nikolaj, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Korsør. Fra Korsør. Har du hørt programmet tidligere i dag? Eller tidligere? Eller hørt, eller? Ja, jeg har hørt altså, det. Altså, da vi sendte i morges. Har du hørt du programmet sidste uge? Nej, jeg hørte det for 3 uger siden, tror jeg, det var. Okay. Det var godt. Og hvad synes du om programmet i dag? Er det bedre eller dårligere end det for 3 uger siden? Det er et ganske udmærket program. Tak. Det bliver bedre og bedre. Tak, Nicolaj. Det er sødt sagt. Korsør, hvad er der sket i Korsør i dag? Ja, der er sgu ikke sket så meget. Der har der været nogen? Der har ikke været nogen besynderligheder? Nej, det synes jeg ikke. Hvad laver du til daglig, Nicolaj? Jeg arbejder som pædagogmedhjælper. Okay, så du har ikke engang været på arbejde i weekenden her? Der kan man. Men der er et eller andet, Nikolaj, som foregik i Korsør, hvor Korsør var i medierne i sidste uge. Forekommer det mig? Kan det passe? Altså i de landsdækkende medier? I sidste uge? Ja, var det ikke noget med... Der var et eller andet med en eller anden, der var fra Korsør, som var der uden i kanten. En ung pige. Ja, hvad var det? Jamen, det var, hvis nu hun havde fået en lille... Ja, hun var 13 år gammel, det er rigtigt. Det var hende, der havde fået et barn. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Er du faren? Nej, Nikolaj, fordi faren var jo 15, og Nikolaj kan høre ældre end 15. Hvor gammel er du? Jeg er en smule ældre. Hvor gammel er du? 30. Okay. Så havde det også været beskidt, hvis du havde gjort det med en på 15. Ja, det er lidt frækt, ikke? Nå ja, men... Lidt frækt, siger du? Men hov, ja, men altså lidt for frækt, Anders Breinholt. Men så havde du kunne haft, hvis det havde været dig, så havde du kunne haft en datter på 15 nu. Altså hvis det havde været dig, som var 15, da du... Godt, men vi ringer. Nej, men tillykke med præmien, og jeg håber, den passer dig. Skal det være medium eller Lars? Det skal være Lars. Sådan der. Nikolaj, der er Lars på vej til kursør, hvis du bliver hængende og lige fortæller Henning dit navn og adresse, ikke? Det gør jeg. Tak for det. Ha' det godt. Hej, det var godt. Spørgsmålet er, om vi skal gøre det en gang mere. Jeg synes, det var en succes. Jeg synes, men skal vi ikke også have en klassiker nu? Skal vi høre noget musik så? Vi skal have bingo nu. Ja, vi skal have et lille stykke musik. Et lille stykke musik, hvor vi finder bingo-pladerne frem. Jeg kan jo ikke forstå. Normalt, når vi laver det her, så plejer der at være noget underlægning under. Det har Henning åbenbart heller ikke skaffet. Nej, men Henning har for travlt med at lave et eller andet pyramidespil. Amtraks, eller Amrak, eller hvad det hedder. Han har Anders Birkow hængende hele tiden i øjeblikket. Skal vi ikke, hvad skal vi gøre nu? Vi skal have et stykke musik, vi skal have en plade. Spil noget musik, Henning. Er der fantastisk musik, Anders? Ja, jeg er selv glad for det. Og det er jo også en værdig musik til at lægge op og lægge under her nu. Det, der er jo Danmarks hurtigst voksende quiz-sensation. Nemlig tillidsbingo. Tillidsbingo. Vi har prøvet det flere arter. Vi har prøvet i Kalaha. Det gik næsten det i Kalaha. Ikke godt. Vi har prøvet med sin saks og papir. Vi har prøvet med tillidsbilkort. Mm. Og nu vender vi tilbage til den gode gamle klassiker, nemlig tillidsbingo. Ja. Og det foregår jo på den måde, at jeg begynder at... trække mine små tal op, ja. Og så ser vi, om der er nogen, der er heldige at plade en fuld. Ja. Og det gælder om at ringe ind, når man mener, man har pladet fuld. Hvis man har det, så kan man vinde en dejlig til sorte spider-t-shirts i lang hentydning, mono-t-shirten. Mm. Skal vi få trukket det første nummer og se, hvad der sker? Henning, skal de se det, ikke? Ja, men det er sådan ligesom... Ja, undskyld. Jamen, det er helt i orden. Jeg ryster posen, som man siger, mens der bliver skiftet CD. Så kan jeg imens sige... Årens bliver til Telia. Har du ikke set den reklame, så sidder det også i en bankohal. Hvad har du fået for at sige det? Ikke noget, desværre. Så er det da endnu dummere. Ja, dumt. Okay, godt. Skal jeg trække? Tak til... Ved du, jeg ikke forstår? Folk, der kører rundt i biler. Ja. Det forstår jeg så godt, ikke? Men så bagpå, så har de sådan en sonofon skiderik hængende. Ja. Altså, hvad fanden får folk til at sætte en delfin bagpå? Ja, jeg taler i sonofon. Det er ligesom dem, der har den der fisk, kristenfisken. Jamen, det kan jeg forstå, fordi det er ligesom halleluja, ikke? Nej. Men ens telefonselskab har ikke heller ikke forstå fisken. Fair nok. Eller dem, men, altså, har et DK-skilt. Medmindre man selvfølgelig har fået rabat på bilen, eller fire nye modder i, eller nye fælge, altid så kan jeg godt forstå, at der står Jørgens Auto, eller hvad der står nede på nummerpladen der. Ja. Holder han, ikke? Ja. Altså, hvis der er nogen, der køber en bil uden fire gratis modder oveni, så er man dum. Så man, ja. Jeg vil se den nye Folkevogn Fox der. Den virker meget fed. Hold nu op. Tak til Folkevogn Fox. Nå, det gør den da ikke. Det ligner en... Jamen, prøv at høre. Altså, det er jo, hvad man har råd til. Anders. Det er ikke, hvad man har råd til. Det er også et spørgsmål om ære. Tak. Nå, vi skal spille bingo. Porsche Boxster. Ej, det er en bøsebil om noget. Og det er ikke for at være ondt mod bøser. Tak til Folkevogn Taurik. Tak til Volvo. Okay. Nu skal vi bingo. Og jeg trækker nummer. Det er trukket her. Nummer 12. Der er sådan allerede bingo. Nummer 12. Nå. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hvem er det? Det er Lars. Goddag, Lars. Hvor ringer du fra? Jeg sidder ude i fæderskabet lige nu. Oh. I fæderskabet? Fæderlandet hedder det jo. I fæderlandet. Og det er det, der hedder et undvigende svar. Det er helt på det rene med. Vi skal lige høre, om du har bingo, Lars. Ja, men jeg har bingo. Tillykke med det. Ja. Det er et utroligt heldigt nummer 12 efterhånden. Det begynder at vise sig, at det er, jeg tror, rent statistisk, så er det ret utroligt. Ja, men det synes jeg. Men der er det, så vil jeg lige fortælle, at jeg nyder jeres program hver søndag. Tak, Lars. Tak, ja, Lars. Det skal det være medium eller Lars? Det skal være Lars. Lars. Nej, det skal være medium. Det skal være medium. Hvorfor er du ude at køre? Jamen, jeg kører mælk. Nå, for sale. Over Storebæltsbroen? Nej. Altså, kører du med færdigpakket mælk, eller med... Fra mejeri, eller fra køerne, direkte fra køerne? Altså, ikke direkte fra køerne, næsten direkte fra køerne. Men, okay. Men før de kommer på karton? Ja. Og du kører fra Arla? Nej. Nå. Nå. Det kunne ikke falde mig. Du bryder dig ikke om Arla? Nej. Men hvad er det med den her mælkesag? Jeg forstår ikke, hvad der er, der er sket. Nej, men det kan jeg godt forklare. Nej, men måske Lars skal forklare. Ja, men må jeg godt have lov først, Lars? Så skal du... Nej, ja. Lars skal selvfølgelig have lov først. Men jeg vil bare Lars, fordi at Lars er jo også... han skal også heller ikke... Hvem kører du mælk for? Altså, jeg har eget firma. Åh, glimrende. Altså, så du er egen mælkeproducent? Ja. Nej, men så sig dig navnet, Lars. Ja. Nej, det kunne ikke falde mig. Okay, men... Det er diskret, og det taler dig til ære. Ja. Nej, men Arla, har jeg ikke ret, Lars, i at antage, at Arlas problem er, at de er blevet lidt store i det? Rimelig store. Og deres, jeg vil sige, de bevæger sig hen over og ligner et kolossalt yver med yverbetændelse. Og så ryger materien ned over os andre. Og er der nogen, der har set yverbetændelse, så ved de godt, det er ikke rart. Det er ikke rart, nej. Men Lars, hvordan har du det så med deres nye kampagne, hvor de forsøger at være menneskelige med ham svenskeren, der står og klapper en ko? Jeg synes, at det er helt fint. Jeg synes bare, det skulle have været omvendt, at det var konen, som havde klappet ham. Ja, altså, men jeg forstår stadig, hvad er det, Arla? Det er noget med, at de har med noget monopol i metro. Siger man jo, de har betalt for ligesom ikke, at der skulle andre mejeriprodukter. På hylderne? Okay, det der sker nu, det er, at Arla, de simpelthen går ind og kapper telefonlinjen. Det er ret imponerende. Arla er simpelthen, har aktiemajoriteten i TDC. Det er i hvert fald helt tydeligt om noget, at hvis jeg nogensinde har tvivlet på, hvor stor indflydelse Arla reelt har, så er den tvivl væk nu. Ja. Vi havde en mand, en selvstændig mand, jeg ikke virer tilbage for at kalde, en kudemand, som ikke turde sige, hvor han ringede fra. Ja. Han turde ikke sige, hvem han arbejdede hos, af frygt for Arla-repressalier. Vi har valgt at kalde ham Lars. Han hedder noget andet. Han hedder ikke Henning. Og alligevel skrider Arla ind. Arla, dette store, yverbetændte konglomerat, stikker nu sine kæmpe kloge ned over det natmørke Danmark og rager telefonledninger, og det er endda mobiltelefon, hvor man er ude at køre, ikke? Rager mobiltelefonledninger ud, bare for at forhindre Danmark i at høre den vigtige historie om, at der er små mælkeproducenter derude, der kører mælk om natten for at skjule deres hvide guld fra den store, onde svensker Modig. Det er jo det, han hedder, denne lille såkaldte svensker, som står nu og klapper køerne op i deres åbne ansigt, mens de bliver kørt til Libanon eller noget andet for at blive malket. Men det er der jo ingen, der tænker på. Og hvor er kongehuset henne i den her sag? De er på indersisen. Det er, hvad de er. Og sammen med tv-lægen, som jo har en ordentlig kabret. Og så er vi nede igen, hvor vi hører hjemme. Lars, medmindre at du ligger bagbundet med en cementblok om fødderne i en havn sted i Danmark lige nu, vi er bag dig, så ring ind til os igen, så Henning han kan få din adresse. Fordi at, du skal selvfølgelig have en t-shirt. Ja, og vi lover ikke at give din adresse videre til alle. Ja. Men nu skal vi snart til at slutte. Desværre, ja. Jeg fornemmer, at der er et tema omkring Arla på vej. Ja, ja. Men vi når ikke porn, det kan jeg sige. Nej, det var da nok ærgerligt, var. Det er jeg ked af. Nej, nu skuffer vi alle kristne KFM'er i Danmark. Alle hjernevaskede mennesker, der synes, at porn er morsom. Det er det godt. Jeg synes, at porn er morsom. Jeg synes, vi ringer til porn næste søndag. Ja, det gør vi da. Nu skal vi til et indslag, som hedder Imens de banker kone. Et indslag, som jo er blevet til, fordi at du fortalte Anders, for lang tid siden, at dette tidspunkt på døgnet er en af de timer, hvor der er flest tilfælde af hustruvold. Det er korrekt. Og selvmord i det hele taget også. Mm. Så vi har sagt, i stedet for at man kaster sig ud over at slå nogen andre, især sin eller kone, sig selv, så vil vi læse noget sjovt op. Og det er der skal læse det op, Anders, men inden da, vil jeg godt lige lave en lille breaker for et nyt indslag, der vil komme fra næste uge af, som hedder Ugens Erotik. Oh, det er fra Se og Hør, hvor i TV-oversigten, der er der simpelthen hver uge en oversigt over, hvilket pornofilm, der bliver vist på de forskellige tv-kanaler, man kan se i Danmark. Mm-hmm. Og så er der så et billede fra en af de her film, og der står Ugens Erotik, og så har tv-redaktøren på Se og Hør altså skrevet sin egen lille billedklumme. Og her ser man et billede af en dame, som sidder op. Det kunne jeg godt ligne Tina Nikolajsen, det er det nok ikke, hende fra midlerne. Men der sidder oppe med et par lange læderstøvler, hvor der står en ung fyr, formodentlig på vej ind i hende. Og følger billedet. Kartofler og kølle, og han er en bølle, hvis han ikke går efter lammelov. Ja, efter den, så er det nok svært at få slået nogen som helst, noget som helst sted ind, for det var sjovt. Imens de banker konen. Må jeg fortælle et par vildigheder? Værsgo. Okay. Den brune hare fra Norge hoppede over grænsen til Sverige. En sort hare kom forbi og spurgte, hvorfor? Fordi det er anden sæson, sagde den brune hare. Den sorte hare svarede, men du er da ikke en and. Den brune hare sagde, prøv at forklare en nordmand det. Godt. Vidighed nummer to. Hvornår siger hunden med? Det ved jeg ikke. Når den lærer et nyt sprog. Vidighed nummer tre. Hvorfor kaldte snemanden sin hund for Frost? Det ved jeg ikke. Fordi Frost bider. Vidighed nummer fire. Hvad kalder man røven på et egern? Det ved jeg ikke. Nødgangen. Og med det vil vi gerne have et stykke musik. Nej, det skulle have Dusty Springfield, Henning. Prøv at nu sidder man her, bygger op med fire... Ja, ikke noget med jamen. Det er dårligt planlagt. Det er mærkeligt. Så, det, det flyver godt nok lavt, det gør det, min herre. Det er Arla. Prøv at vi bygger op. Du, undskyld, Anders, du skal have æren. Det er dig, der bygger op med de bedste vits. Vi er nødt til at lave en opbygning igen. Jeg har flere vidigheder. Tag det roligt. Jamen, tag det roligt. Jo, vi kan godt nå det. Godt. Henning, prøv at høre. Er du klar? Galt, men prøv at høre. Vi havde sagt, at vi skulle have Dusty Springfield til sidst. Ja, det havde vi altså. Ja, vi plejer at død. Ligger med noget tungt om, har, ja, okay, om fødderne der ude i Nordhavn. Der er det måske også der har et problem nu, for det er rigtigt, vi plejer at have den der til sidst. Ja, men plejer at død. Undskyld, Henning. Ja, det er okay. Godt, er I klar? Vidighed nummer et. En ung pige gik til lægen med forstuvet ankel. Kan jeg ride, når jeg har fået det bedre, spurgte hun. Selvfølgelig kan du det, svarede lægen. Hvor sjovt, sagde pigen. Jeg har aldrig reddet før. Vidighed nummer to. Hvor meget koster den hjort? Den er rådyr. Vidighed nummer tre. Hvor kommer hamster fra? Fra Amsterdam. Og med disse ord siger vi tak for i aften. Ja. For et program, som i stigende grad... Af Arla. Med Arlas hjælp. Ja. Tak for dejlig varm mælk og honning til Arla. Mælk fra et selvstændigt mejeri, vi ikke tør nævne, fordi så bliver det her program lukket ned. Farvel.